Medycznych. Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Putin musi wiedzieć, że nie odpuścimy, tak szef MSZ mówi o planach unijnego wsparcia dla Ukrainy. Leczony od ponad miesiąca w szpitalu papież Franciszek nie zamierza zrezygnować z funkcji, informuje o tym watykański sekretarz stanu. Uwaga na kleszcze, leśnicy przestrzegają, że przez wczesną wiosnę i wyższe temperatury mamy wysyp tych pasożytów. Unia Europejska jest bliska porozumienia w sprawie pakietu wojskowego dla Ukrainy w wysokości 40 miliardów euro. Takie są doniesienia po dyskusji ministrów spraw zagranicznych w Brukseli. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podkreślił po spotkaniu, że konieczne jest też planowanie wsparcia w kolejnych latach. Bo dopiero wtedy Putin spuści z tonu, gdy będzie widział, że my nie tracimy cierpliwości, że to jest dla nas sprawa, której nie odpuścimy. Na razie w ramach pakietu wojskowego na ten rok Ukraina ma otrzymać amunicję, systemy obrony przeciwlotniczej i drony. Pakiet ma sfinansować koalicję chętnych unijnych krajów plus państwa spoza wspólnoty jak Wielka Brytania. Na pewno w jej skład nie wejdą Węgry i Słowacja. Mężczyźni aresztowani na Litwie i w Polsce w sprawie podpalenia Ikei w Wilnie w maju zeszłego roku nie mają zarzutów dotyczących pożaru hali targowej przy Marwilskiej w Warszawie. Powiedział o tym rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, który mówił, że w polskim śledztwie brany pod uwagę jest wątek działalności rosyjskich służb. Dzisiaj premier Donald Tusk informował, że zdaniem litewskiej prokuratury za pożarami w Wilnie i Warszawie, a także próbą podpalenia fabryki farb we Wrocławiu stali wynajęci przez Rosjan obywatele Ukrainy. Prokurator Przemysław Nowak potwierdził, że w Polsce i całym regionie działają grupy dywersyjne kontrolowane przez Moskwę. Nie ma takich zarzutów, ale jak najbardziej jest to badane. Chodzi o podpalenia lub próby podpaleń innych wielkopowierzchniowych sklepów, marketów. Jest to wątek badany, no badamy też jego udział ewentualny w innych zdarzeniach na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Mamy niestety dowody na to, że w Polsce i nie tylko w Polsce istnieje kilka grup zorganizowanych, które planują i dokonują akty sabotażu na rzecz obcego wywiadu, w tym przede wszystkim Federacji Rosyjskiej. Zatrzymany w Polsce w związku z podpaleniem Ikei w Wilnie to obywatel Ukrainy Aleksander H. Polska prokuratura postawiła mu zarzut szpiegostwa na rzecz rosyjskiego wywiadu. Watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin zapewnił, że przebywający od ponad miesiąca w szpitalu papież Franciszek nie zamierza zrezygnować z funkcji. Źródła watykańskie określają stan papieża jako stabilny. Podkreślają, że dzięki terapii ruchowej i oddechowej nastąpiła lekka poprawa. Zapytany przez dziennikarzy, czy papież ustąpi, kardynał Pietro Parolin stanowczo odpowiedział: absolutnie nie. Poinformował, że ostatnio z papieżem rozmawiał w zeszłym tygodniu. Biuro prasowe Watykanu podało, że Franciszek w ciągu dnia już mniej korzysta z tlenoterapii wysokoprzepływowej, choć w nocy wciąż poddawany jest nieinwazyjnej tlenoterapii mechanicznej. Opuchlizna prawej ręki, widoczna na opublikowanym w niedzielę przez Watykan zdjęciu papieża, jest efektem jego ograniczonego poruszania się. Dziś ten stan poprawił się. Papież przemieszcza się samodzielnie, korzystając ze wsparcia. Biuletyn lekarski ukaże się w środę, a dzień wcześniej Watykańskie Biuro Prasowe udzieli ogólnych informacji o stanie zdrowia Franciszka. Z Watykanu dla Polskiego Radia Urszula Rzepcza. Korzystajmy ze spacerów w lasach, parkach i na łąkach, ale uważajmy na kleszcze. Łagodna zima sprawiła, że mamy wczesny wysyp tych pasożytów. Regina Sowińska z Nadleśnictwa Siedlce zwraca uwagę, że kleszcze są aktywne przez cały rok. Mogą nas zaatakować zarówno w lasach, na łąkach, jak i w miejscach. Parkach. Podstawą ochrony jest odpowiedni strój. Teraz wiadomo, że ubieramy się w długie spodnie, długi rękaw, natomiast jak będzie cieplej, również to zalecamy. Zakryte buty i to nas zabezpiecza przed kleszczami, ale ewentualnie przed innymi zagrożeniami w stylu na przykład żmijem. Kiedy wracamy z wycieczki po terenie, warto się przebrać, obejrzeć, strzepać, żeby się nie przemieścił po prostu na nasze ciało. Natomiast jeżeli chodzi o ciało, no to kleszcze lubią wybierać takie miejsca, gdzie mamy cienką skórę, to jest brzuch, pachwiny, pachy, za uszami. Warto się obejrzeć. Kleszcze roznoszą wiele chorób, wśród nich boreliozę, która jest chorobą zawodową leśników i rolników. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. W Warszawie piłkarska reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie przed najbliższymi meczami w eliminacjach Mistrzostw Świata. Kadra selekcjonera Michała Probierza w piątek zagra z Litwą, a trzy dni później z Maltą. Oba mecze odbędą się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Na zgrupowaniu z powodu kontuzji nie pojawili się Nikola Zalewski z Interu Mediolan, a także obrońca Torino Sebastian Walukiewicz. Selekcjoner kadry Michał Probierz w ich miejsce powołał Dominika Marczuka, gracza Realu Salt Lake City, i Mateusza Skrzypczaka z Jagiellonii Białystok. Zdajemy sobie sprawę, że gdzieś tam nam wypadł jeden czy drugi zawodnik, ale to trzeba się liczyć, jeżeli chodzi o reprezentację, że są kontuzje. Na pewno tutaj i Piotrek, i Nikola, którzy wypadli, no Sebastian, który wczoraj poinformowali nas i w klubie, że z doktorzy, którzy rozmawiali, że jest uraz, którego wyklucza i nie było sensu, żeby przyjeżdżał, dlatego ta reszta zawodników widać po nich, po nastrojach, które dzisiaj było widać, że są optymistycznie do tego przygotowani. Na zgrupowanie dotarli już wszyscy zawodnicy, łącznie z trzema występującymi za oceanem. W siatkarskiej plus lidze Trefl Gdańsk nie sprawił swoim kibicom niespodzianki. Przegrał u siebie z Norwidem Częstochowa 0-3 w meczu 29. kolejki. MVP spotkania został przyjmujący gości Bartłomiej Lipiński. W hokejowej ekstralidze trwa walka o Mistrzostwo Polski. GKS Tychy wygrał z JKH GKS-em Jastrzębie 4-0 w piątym meczu półfinału ekstraligi. W trzeciej tercji gola, który ustalił wynik, strzelił Dominik Paś. Myślę, że w przeciągu całego meczu byliśmy zdecydowanie lepsi w każdej tercji. Tak naprawdę mimo tych przewag i osłabień, myślę, że 5-5 byliśmy też dużo mocni, mieliśmy dużo sytuacji. No, nie chciało to wpadać, ale cieszymy się, że właśnie w tych przewagach coś padło. No i najważniejsze też, że czyste konto z tyłu. Więc no, myślę, że mecz jak najbardziej pod nasze dyktando, jesteśmy bardzo zadowoleni. Tyszanie prowadzą 3-2 i wystarczy im już tylko jedna wygrana, żeby awansować do finału, a następne spotkanie w czwartek w Jastrzębiu. Do wieczora, do jutra pogodnie, ale na wschodzie i północy może padać śnieg i deszcze ze śniegiem. Na wybrzeżu i w górach pojawi się natomiast porywisty wiatr. Tej nocy na termometrach od minus 13 stopni na Podhalu do plus 1 nad morzem. W ciągu dnia od 0 do plus 7. Autopromocja. Nie wytrzymam z tobą, uduszę cię. Chociaż potem będę potwornie cierpiał, bo nie mam nikogo prócz ciebie, ty łajzo cholerna, mały psychopato, jedyna miłość mojego życia. Śmiejący się pies to nowa powieść Krzysztofa Wargi. Czytam jej fragmenty. Marcin Hycnar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Chodź do domu, a ja ci wszystko wytłumaczę. Bezsens udręki, idiotyzm pożądania i bezproduktywność miłości. Od poniedziałku do czwartku około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Wojciech Zawioła, dobry wieczór. Dziś w programie Ludzie, gość niezwykły, a już z pewnością reprezentujący niezwykłą formę aktywności, niezwykły sport, który nazywa się capoeira, Dominika Rembelska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zacznijmy od przybliżenia, czym jest capoeira, bo wydaje mi się, że nasi słuchacze, z całym szacunkiem oczywiście, mogą nie wiedzieć, czym jest capoeira, bo zwykle kojarzy się capoeira z tańcem, nie ma co ukrywać, a to jest sztuka walki. Tak, to jest sztuka walki zdecydowanie. Na szczęście teraz to już w ogóle ludzie kojarzą, że jest coś takiego jak capoeira, tak? No bo jak ja zaczynałam, to wszyscy robili wielkie oczy. W ogóle nikt nie miał pojęcia, w ogóle nie słyszał takiego słowa, tak? Teraz już jest ono gdzieś tam znane, ale faktycznie kojarzy się najczęściej z takim machaniem nogami w powietrzu i z tańcem i z muzyką. A kiedy zaczynałaś? Ja zaczynałam w 2000 roku, na początku 2000 roku, czyli już właśnie minęło 25 lat. Ćwierć wieku mojej capoeira. Ale capoeira powstała bardzo dawno temu, to w Polsce po prostu tak późno, tak? W Polsce powstała w 1995 roku bodajże. Także to wtedy była pierwsza grupa w Polsce. A tak w ogóle, no to korzenie capoeiry sięgają pewnie XVII wieku. Brazylia oczywiście? Brazylia, tak, ale afrykańscy niewolnicy. Czyli no, nie jest to rdzennie brazylijskie, cały czas się naukowcy spierają o to, czy capoeira jest brazylijska, czy ona jest afrykańska. Mhm. Ale wy skłaniacie się ku Brazylii oczywiście, bo cała ta kultura jest i cała capoeira jest powiązana z Brazylią, z waszymi wyjazdami do Brazylii, ze spotkaniami z Brazylijczykami, tak? No tak, oczywiście, tym bardziej, że tak naprawdę w Afryce nie istnieje coś takiego jak capoeira, tak? Mhm. W sensie ona stamtąd wyszła, ale narodziła się już w Brazylii. Mhm. Także no, cała kolebka, wszyscy tam najważniejsi mistrzowie, cała historia capoeiry jest w Brazylii. A skąd ci się wzięła ta fascynacja capoeirą? To była miłość od pierwszego wejrzenia. Tak, absolutnie po prostu mogę tak powiedzieć, że zobaczyłam, chciałam to robić. W ogóle po prostu kompletnie byłam oczarowana tym, co zobaczyłam. I to paradoksalnie był jakiś program o cyrku, który ja nawet wtedy nagrywałam jeszcze na kasety wideo, bo się interesowałam teatrem i cyrkiem. Również i to było takie multimedialne, duże widowisko we Francji. Niedawno to odkopałam, to był taki teatr, który się nazywał Arkaos. I tam wychodził gość, który rzucał bumerangami, później ktoś rozbijał samochody, ktoś jeździł na rowerku, no takie szalone różne rzeczy. I nagle wyszło paru czarnoskórych i przy jakiejś takiej bardzo transowej muzyce i zaczęli robić absolutnie niewiarygodne rzeczy ze swoimi ciałami. Właśnie stać na rękach, robić jakieś gwiazdy, salta, potem tak strasznie szybko się kopali. No i ja po prostu już sam, jak usłyszałam tę muzykę, to już coś we mnie zadrgało, a potem jak to zobaczyłam, to obejrzałam to jeszcze pewnie z 1000 razy, nie wiedząc, że to jest capoeira. Wtedy nie miałam o tym pojęcia. Mhm. I dopiero kilka lat później, właśnie też również w teatrze, moi znajomi wrócili po jakimś tam tournée z Brazylii i prezentowali tam jakieś nagrania z tego i mówili, i byliśmy tutaj na lekcji capoeiry i właśnie pokazali to samo, co ja widziałam wcześniej. Wtedy już wiedziałam, co jest capoeira, zaczęłam tego szukać, ale jeszcze musiałam poczekać kilka lat, żeby to w ogóle znaleźć w Polsce, żeby się pojawiła pierwsza grupa w Warszawie. Ale miałaś od początku świadomość, że to jest sztuka walki? No tak naprawdę wtedy... Że trenując capoeirę można oberwać, to mam na myśli. Znaczy jak zaczęłam trenować, to oczywiście już tak, to już wiedziałam, czym to jest. Po tym pierwszym zetknięciu z capoeirą tak naprawdę ja nie wiedziałam, co to jest. Nie wiedziałam, co to jest, nawet chyba się nad tym nie zastanawiałam. To po prostu było coś absolutnie fascynującego i przepięknego i mojego gdzieś tam głęboko. Opowiedzmy o tej stronie takiej sportowej typowo, a nie artystycznej, no bo ciągle mówimy o tym, że może się kojarzyć z tańcem, a od strony sportowej to jest sztuka walki, czyli można rzeczywiście oberwać. Opowiedz o tym, bo to jest fascynujące, bo nie widzimy tej strony, tej drugiej strony na co dzień. Znaczy na co dzień nie widzimy, ponieważ czym innym jest capoeira, którą się trenuje, a szczególnie w Europie, a czym innym jest capoeira taka pokazowa. Tak? Jeżeli widzimy pokaz capoeira, no to wiadomo, że tam się nikt nie będzie kopał. W sensie tam chodzi o to, żeby to było atrakcyjne wizualnie, żeby było dużo akrobacji, żeby było dużo współpracy, szybkich kopnięć. Tak? A jak trenujemy capoeira, to tam jest dużo jednak kontaktu. Jest dużo przede wszystkim wycinek różnego rodzaju, czyli obalania przeciwnika. Z kopnięciami się raczej uważa. Tak? To jest coś, co się nazywa keda technika, czyli coś takiego, że zaznacza się kopnięcie, zatrzymuje się przed nosem przeciwnika i nie, jakby już nie chodzi o to, żeby je wykonać. Tak wszyscy widzą, że on się nadział, że ktoś by trafił, ale nie trzeba tego wykonywać. Tym bardziej, że w capoeirze nie mamy żadnych ochraniaczy. Tak, nie mamy ochraniaczy na zęby, nie mamy kasków, nie mamy ochraniaczy na piszczele. Czyli jest niebezpiecznie tak naprawdę. Jest niebezpiecznie, bo tak naprawdę te kopnięcia są bardzo, bardzo szybkie. Tak? I jak trenując capoeirę, po pierwsze uczymy się właśnie unikać. Uczymy się, żeby być bezpieczni, żeby ktoś nas nie trafił. No ale oczywiście wiadomo, że zdarzają się błędy, tak, że ktoś się po prostu pomyli, zagapi i wejdzie na kopnięcie bezpośrednio i po prostu dostanie w nos, w głowę czy w cokolwiek innego. A zdarzają się również kopnięcia wykonane z premedytacją. Tak? No i wtedy się zaczyna inna rozmowa. Tak? Bo capoeira tak naprawdę dla mnie jest dialogiem. Bo po pierwsze mówi się, że capoeira to nie mówi się ani tańczyć capoeira, nie mówi się walczyć capoeirą, tylko mówi się, że to jest gra. Tak? W żogu. To ciekawe bardzo. To jest żogu, to jest gra między dwiema osobami, tak? I to jest jakby ten dialog, który przyjmuje taką formę w zależności od rytmu, jaki jest grany, tak? Bo to są też rytmy, które... Rytmy grane na berimbale, czy na tym tak zwanym grającym łuku, czyli tym głównym instrumencie w capoeirze. I rytm nam trochę dyktuje, jaki to ma być rodzaj gry, czy mamy bardziej właśnie bawić się, że tak ludycznie, czy bardziej wejść w strefę walki, rywalizacji. A poza tym to grają jakby dwie osoby, które się tam spotykają w tej tak zwanej chodzie, czyli w tym kręgu ludzi, którzy stoją, grają na instrumentach, klaszczą i śpiewają. Mhm. No i to jest tak, jak wchodzimy, nie wiem, z kimś, spotykamy się z kimś i z nim się witamy i rozpoczynamy rozmowę. Tak? No i w tym momencie się może zdarzyć wszystko. Możemy się na przykład w pewnym momencie pokłócić. Możemy się zacząć wyzywać. Tak? A możemy po prostu zacząć się ze sobą przekomarzać, bawić. No to jest na takiej zasadzie, tak? I właściwie nie wiadomo, co się wydarzy, bo każda z tych osób, które wchodzą do chody, coś ze sobą wnosi, w takim sensie, że wnosi ze sobą swój nastrój, tak? Obecnie, nie wiem, ktoś się pokłócił akurat z żoną, czy dostał pałę w szkole i wchodzi podminowany, tak? I już jakby też inaczej zagra w tym momencie, albo go coś boli, albo coś jest wściekły, albo jest właśnie radosny, tak? Mhm. Jakby w tym momencie gdzieś tam te emocje przenikają do tej gry i to się może różnie potoczyć, tak? Na przykład jeżeli ktoś kogoś prowokuje, tak? Gdzieś tam mu zaznaczy, że tu bym cię podciął, ale może nie, tu bym cię trafił, ale cię nie trafię, to druga osoba może różnie zareagować, czasami bardzo, bardzo nerwowo i czasami może oddać niewspółmiernie do tego, co tamtej zrobiła. No i się zaczyna zupełnie inny dialog, bo się zaczyna kłótnia. Tak. To jest no tak bardzo, tak, to jest taki bardzo uproszczony, ale no wydaje mi się, że to tak można wyjaśnić, tak? No generalnie to capoeira to są szachy, tylko szybciej. Mhm. To są takie szachy z adrenaliną. Nie ma czasu na zastanawianie się tyle, ile nie ma czasu na zastanawianie się, oczywiście bardzo jest to, szybko się dzieje, no ale chodzi o to właśnie, żeby tę drugą osobę gdzieś tam przechytrzyć, zaszachować. Tym bardziej jest to ciekawe, ponieważ w capoeirze nie ma podziału na płeć, nie ma podziału na kategorie wagowe, nie ma podziału na stopnie zaawansowania, że oczywiście on jest, ale w grze się spotykają różne osoby. Są dzieci, dorośli, tak? I jakby każdy z tą inną osobą może zagrać capoeirę i wiadomo, że jakby no, inaczej się gra z dzieckiem albo z osobą początkującą, albo z drobna kobieta z mężczyzną. A inaczej grają osoby zaawansowane na swoim poziomie, tak? I będą się wtedy bardziej pewnie ostrzej, a w każdym razie bardziej się będą to capoeirą, że tak powiem, bawiły w to przechytrzanie się. Ale to właśnie nie chodzi o tę przewagę fizyczną, chodzi właśnie bardziej o spryt. Tak? Chodzi o to, że ktoś kogoś po prostu gdzieś złapie na czymś. No tak, tylko zastanawiam się, jak w takiej sytuacji, kiedy mówisz, że to jest gra między dwiema osobami niepodzielonymi na kategorie ani wiekowe, ani wagowe, jak w tej sytuacji wyłonić zwycięzcę? No właśnie chodzi o to, że to się nie wyłania zwycięzcy. Aha. W sensie to nie jest walka, tak? To nie jest walka sędziowana. To jest po prostu ta choda, ta, która się wydarza i grają dwie osoby ze sobą i nie ma tak, że komuś się podnosi rękę do góry i mówi, ty wygrałeś. Tak? Mhm. Oczywiście osoby, które patrzą, i również dwoje czy dwóch zawodników. Wszyscy widzą, jakby która osoba była lepsza, która osoba gdzieś tam tę drugą przechytrzyła, złapała, wywróciła, tak? Czy trafiłaby, czy trafiła. I to widać gołym okiem, ale tam się nie rozdaje medali, nie wyłania się zwycięzcy. Mhm. Czyli nie ma turniejów na przykład w capoeirze? To jest trudny temat, bo są zawody w capoeirze. Ostatnio są coraz bardziej popularne. Ale tak naprawdę nie ma dobrych kryteriów, żeby tę capoeirę ocenić. Mhm. W sensie, bo jeżeli sprowadzimy capoeirę tylko i wyłącznie do czystej walki, no to ona zaczyna wyglądać jak taki kulawy kickboxing przy muzyce. Bez ochraniaczy. Bo wtedy jakby całą tą warstwę ludyczno-kulturowo taneczno-akrobatyczną się odrzuca i to się tylko sprowadza do tego, że dwóch gości chce się skopać albo powywracać. Mhm. I jakby ta capoeira strasznie na tym traci, tak? I tak naprawdę trudno znaleźć takie kryteria, które by oceniały całą tę różnorodność capoeira, czyli nie wiem, wszystko to właśnie płynność ruchu, akrobacje, różnorodność różnych ruchów, przejść i również właśnie ten spryt tej grze, czyli to jakby w odpowiedni moment wyprowadzania kopnięć, zeskakiwania partnera, czy wywrotki. Strasznie trudno to ocenić tak, to kompleksowo, a w każdym razie ta ocena będzie bardzo subiektywna. I w tym momencie właśnie można powiedzieć, że to jest bardziej teatr niż walka. Hmm. Znaczy na pewno są style capoeiry, które na pewno mają bardzo dużo z teatru. To jest na przykład capoeira Angola. To jest taki bardzo, bardzo ludyczny, mający wiele rytuałów styl capoeiry. On jest, charakteryzuje się tym, że odbywa się bardzo wolno. Te ruchy są bardzo wolne. Jest powolna muzyka, te gry trwają długo. I tam jest właśnie bardzo dużo teatru, dużo takiej pantomimy, dużo ekspresji ciała. Mhm. Tak? To jest bardzo ciekawy styl. On nie jest bardzo popularny. On nie jest taki bardzo widowiskowy, ale jest bardzo ciekawy właśnie i pełen różnych tam nawiązań filozoficzno-kulturowo-historycznych. A są też style capoeiry, które są dużo bardziej takie oparte właśnie na sile i na walce. Tak? To jest na przykład styl capoeira regional, czy tak zwana capoeira contemporanea, czyli capoeira współczesna. Wspomniałaś o kickboxingu, to może właśnie dlatego weszłaś w kickboxing, bo brakowało ci tej takiej walki typowej. Czy ja na przykład, ja nie wiem, czy mi brakowało walki, tak? Mi brakowało rywalizacji, takiej bezpośredniej rywalizacji, no bo ja zawsze, bo od dziecka bardzo lubiłam rywalizować. Zresztą nie umiałam przegrywać, to był też mój problem, że zawsze jak w dzieciństwie moi rodzice na przykład graliśmy w jakieś gry planszowe, to musieli mi dać wygrać, bo inaczej był straszny płacz. Ale dzieci w ogóle mają problem z przegrywaniem chyba i z reakcją. No ja miałam chyba wyjątkowy naprawdę. Miałam wyjątkowy z tym problem, ale no generalnie ja jestem takim typem urodzonym sportowca po prostu. Ja nawet ziemniaki obieram na czas. Na czas. Tak. W sensie jakby cokolwiek robię, to musi być właśnie sama ze sobą rywalizuję, a jak nie mogę z kimś innym, no chyba tak najbardziej lubię sama ze sobą rywalizować. No i ten kickboxing tak naprawdę troszkę przypadkiem się pojawił, a może nie, bo ja jakby nie miałam takich nigdy intencji, żeby ćwiczyć tak naprawdę jakąś sztukę walki. W sensie Żeby kogoś bić, tak, żeby wchodzić w takie bezpośrednie konfrontacje, żeby kogoś bić po twarzy, to w ogóle nie. Nie przychodziło mi to do głowy. Historia była taka, że koło mnie, koło mojego domu praktycznie, otworzył się klub sztuk walki, znaczy kickboxingu u mnie, tak, prowadzony przez mistrza świata w kickboxingu, Piotra Bąkowskiego. No ja poszłam, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, żeby głównie zobaczyć, czy tam jest jakaś fajna sala na ewentualnie jakieś warsztaty capoeiry, które bym chciała zrobić. No i się spotkałam właśnie z Piotrem i no jakoś tam fajnie nam się rozmawiało, zrobiliśmy sobie takie spotkanie barterowe, że on pouczył moich uczniów troszeczkę kickboxingu. Ja zrobiłam z jego uczniami z kolei lekcję capoeiry. I tak jak już weszliśmy w taką rodzaj współpracy, no i tak któregoś pięknego dnia on mi rzucił rękawicę i mówi, chodź, sparujemy. No i mi się to strasznie po prostu spodobało, tak? I to było jakieś tak trochę odskocznie też od capoeiry, która się stała w pewnym momencie, no poza moją wielką pasją i fascynacją, stała się moim zawodem, tak? Bo ja bardzo szybko zaczęłam tej capoeiry również uczyć. No i tak wiadomo, że jakby po iluś tam latach wykonywania swojego zawodu, jakikolwiek by on nie był i jak mocno nie byłby pasją, no to gdzieś tam pojawia się jakieś tam trochę wypalenie, tak? Troszeczkę jakieś takie brak czegoś. I to akurat trafiło w idealny moment u mnie, tak? Że ja miałam jakiś lekki kryzys capoeiry związany też z jakimiś tam historiami nieprzyjemnymi, które mi się w tej capoeirze wydarzyły. No i zaczęłam trenować po prostu kickboxing, tak? Też wsiąkłam w to bardzo, bardzo mocno. Dosyć szybko zaczęłam jeździć na zawody. A umiejętności z capoeiry przydały się bardzo w kickboxingu? Powiem, że niekoniecznie. O, myślałem, że machanie nogami i... Znaczy przechodząc z capoeiry do kickboxingu, miałam mnóstwo całkowicie złych odruchów, które było strasznie trudno wyplenić. Tak naprawdę do tej pory jest trudno wyplenić. Na przykład no w capoeirze generalnie nie trzyma się gardy. Nie chroni się twarzy przed uderzeniami, no bo nie ma tam uderzeń rękoma, tak? Albo prawie nie ma. Tylko są nogi, tak? No i w capoeirze się kopnięć unika, a nie się przyjmuje. Więc to jest jakby no, kompletnie jakby inne reakcje muszą być. A jeżeli ktoś coś robiło przez, nie wiem, kilkanaście lat, to strasznie trudno się przestawić w ogóle. No i tak jak w capoeirze mamy nogę lewą i prawą, tak w kickboxingu mamy przednią i tylną. No tak. Jakby stoisz tylko w jednej pozycji, więc... To było kompletnie coś innego. No z jednej strony oczywiście tam taka ogólna sprawność, siła, wydolność to mi dużo dało, ale jeżeli chodzi o całą technikę, reakcję, to wręcz przeciwnie. To ciekawe, a sukcesy w kickboxingu przyszły? No trochę było, tak, no nie... Chwal się. Skromnie mówiąc, no zaczęłam dosyć szybko brać udział w różnych zawodach, w formułach na macie, w formułach takim light kontakcie, w formułach ringowych również. Miałam tam około 10 zawodowych walk również, nie tylko w Polsce, za granicą też. Więc jakieś tam Mistrzostwa Świata kilka razy we Włoszech, z sukcesami nawet. Więc no, może to nie była jakaś wielka sława, ale jakieś tam sukcesy miałam. No, tym bardziej, że jakby, no, to już byłam po 40, jak zaczęłam to trenować. Mhm. Więc no, tak powiem, nie byłam taką młodą zawodniczką. Czasami na jakichś zawodach jakieś dziewczyny takie 18-letnie wchodziły do szatni i mówiły, to pani będzie walczyć? Ja mówię, będę, a co? No ale ponieważ no, ja mam takiego zadziora w sobie, tak, mam takiego, mhm. takiego pazura, żeby gdzieś tam rywalizować i się nie dać, no to może nawet bez techniki, ale bardziej jakby samą wolą tej rywalizacji gdzieś tam mi się udawało zwyciężać. Sukcesy w kickboxingu mierzy się zwycięskimi walkami, ewentualnie tytułami i tak dalej. Natomiast w capoeirze jest zupełnie inaczej. Tutaj są tytuły profesorskie na przykład. Opowiedz o tym, bo to jest też bardzo ciekawe. Mhm. Przyznaje się pewne tytuły, które przypominają raczej takie tytuły naukowe wręcz. Znaczy to są tylko nazwy, tak? No, to może są troszkę mylnie, one są mylnie jakby... Interpretowane? Interpretowane tak jako... No, ale jeden z tych tytułów to jest profesora. Tak, profesora, tak. Ale to jest jakby no, cały system gradacji w capoeirze, czyli są najpierw stopnie uczniowskie, których tam w zależności od grupy jest kilka. Później są stopnie takie, powiedzmy sobie, instruktorskie, czy przedinstruktorskie, to już są takie osoby, które... mogą asystować przy treningach albo zacząć prowadzić własną grupę, własne treningi. No i później są stopnie właśnie profesorskie. U nas w grupie akurat są trzy stopnie profesorskie. Mhm. No a później jest właśnie stopień kontramestre, czyli to jest takie, to akurat jest z terminologii morskiej. To był taki... To też ciekawe, że akurat z terminologii morskiej. Akurat tak, no ale to jakby no, Brazylia, wiadomo, tam w morze, statki, łódki, rybołówstwo i tak dalej, więc to stamtąd. No a później jest właśnie stopień taki, no ostatni już najwyższy stopień mistrzowski. Czyli się nazywa? Nazywa się mesztre. I ty to masz? Nie. Tego jeszcze nie masz? Nie, on jest stopień kontramesztra. I to nie jest jeszcze najwyższy stopień? Nie, to jest o krok przed tym stopniem mistrzowskim. No teoretycznie już mam zapowiedziane, że za 3 lata mam dostać w Brazylii stopień mistrzowski. I to w ten sposób się odbywa, że ktoś ci zapowiada, że otrzymasz taki stopień, tak? To też chyba zależy trochę od grupy, bo są bardzo różne grupy capoeiry, jest ich bardzo dużo. I tak naprawdę, o ile na przykład nie w tych tradycyjnych sztukach walki, tak jak w karate, są jakby w każdej, we wszystkich grupach na całym świecie jest ten sam system gradacji, tak? Mhm. Jakby sposób nadawania tych stopni. Tak w capoeirze to jest kultura latynoska, gdzie oni się po prostu kiedyś tam nie byli w stanie dogadać w żaden sposób i każdy mistrz, każda grupa stworzyła sobie swój system gradacji. Te stopnie w capoeirze są oznaczane kordami, czyli takimi sznurami noszonymi na pasie. Mhm. Tak, to jest tak jak pasy w karate, tylko właśnie każda grupa ma po prostu zupełnie inną kolorystykę tych sznurów, więc właściwie jak się spotykają różne grupy, to nie wiadomo, kto ma jaki stopień. Jest ten duży bałagan. Ale zostawmy w takim razie te stopnie w capoeirze. Kiedy rozmawialiśmy pierwszy raz jakiś miesiąc temu, mówiłaś, że jesteś w okolicach operacji kolejnej zresztą. To jest operacja i kontuzja wynikająca z kickboxingu czy z capoeiry? To akurat niestety jestem po operacji kolana i to się wydarzyło na treningu Muay Thai. No niestety, no w capoeirze... Tego jeszcze o tobie nie przeczytałem. Muay Thai to już poważna sprawa. Znaczy, no Muay Thai to akurat bardziej chciałam trenować kickboxing, jakby kontynuować trening kickboxingu, ale zmieniłam miejsce zamieszkania i tam nie mogłam znaleźć gdzieś tam fajnego klubu, który mi przypasował i znalazłam właśnie klub Muay Thai. Bo to też jest bliskie kickboxingowi. To nie jest tak daleko, a się bardzo fajnie odnalazłam, jeżeli chodzi o osobę trenera i całej grupy. No więc tak, no ale przydarzyła się ta kontuzja i jestem chwilowo gdzieś tam zatrzymana w moim rozwoju, jeżeli chodzi o te... To teraz znowu będzie o skojarzeniach, bo Muay Thai z kolei kojarzy się z takim bardzo twardym sportem i z samymi twardzielami. Jesteś twardzielką. Oczywiście. Nawet byłaś chyba bohaterką jednego z odcinków serialu w Kanale Plus Twardzielki, tak? Tak. To była fajna przygoda. Zostałam zaproszona do tego, żeby zrobić o mnie właśnie jeden z odcinków serialu Twardzielki dla Kanal Plus. No i tak, i wyszedł z tego, myślę, bardzo ciekawy film. Tak, polecam obejrzeć. Okej, to obejrzymy w takim razie. Jeszcze a propos kontuzji, bo przed naszą rozmową wspomniałaś, że sama capoeira też powoduje spore kontuzje i czasem jak się obrywa, to tak dość mocno. Opowiesz o tym? Tak, no zdarzają się, po pierwsze zdarzają się wypadki w capoeirze. Tak, to jest jakby jedna z części tych kontuzji, to są wypadki, że ktoś po prostu się nie uchyli przed kopnięciem, zagapi albo... No albo niefortunnie upadnie z jakiegoś tam podcięcia, tak? To są nieprzyjemne upadki, no ale, znaczy wypadki, ale no zawsze coś się może zdarzyć, tak? No, ta capoeira to są bardzo szybkie kopnięcia, to są mocne kopnięcia. No i po prostu zawsze się może zdarzyć wypadek. Wiadomo, że w zależności od stopnia zaawansowania tak bardziej na siebie uważa, jednak staramy się nie zrobić krzywdy drugiej osobie, przynajmniej tak nieintencjonalnie. No ale wypadek się zawsze może wydarzyć. No mi się też wydarzyło kilka. No druga sprawa jest jakby to, o czym mówiłam wcześniej, że ten dialog przyjmuje różne formy, tak? I czasami się zdarza po prostu intencjonalne zrobienie krzywdy drugiej osoby, tak? Że jednak ktoś po prostu... Chce się wyładować i robi to na... No, albo się chce wyładować, albo jakby odpowiada osobie, która chce kopnąć jego albo go wywróciła, tak? I to ktoś to uznał za rodzaj jakiegoś takiego, nie wiem, upokorzenia. I w tym momencie się mści, czy jakoś tam oddaje, tak? W mocniejszy sposób jeszcze. No i tu się zdarzają też nieprzyjemne kontuzje, czy właśnie złamania, czy wszystko się może zdarzyć. Jesteś bardzo ciekawym przypadkiem, bo teraz też Państwu trochę ujawnię, że przed wejściem w capoeirę studiowałaś teatrologię. I to jest takie zderzenie właściwie intelektualistki z kobietą, która później walczy, która przyjmuje ciosy, daje ciosy. To jest takie... trochę dla słuchaczy może być takie trochę dziwne. Jak to się stało, że najpierw teatrologia, a potem sztuki walki? Czy tak naprawdę... Z jednej strony tak, to jest dziwne. Jakby ja też sobie zupełnie nie wyobrażałam kiedyś, że ja pójdę akurat taką drogą. Też tak jakby patrząc wstecz, to też mi się wydaje to dziwne. Chociaż z drugiej strony ta droga była bardzo konsekwentna. Ponieważ... No ja się fascynowałam teatrem, i to głównie takim teatrem alternatywnym, teatrem poszukującym, tak? Gdzieś tam Grotowski, Gardzienice, Teatr Odin, ten kierunek. I nawet sama właśnie teatr robiłam, studiowałam teatrologię, żeby sobie jakąś tam podbudowę teoretyczną do tego wszystkiego, co robię zrobić. I też przez kilka lat... Nawet z 10 lat byłam w teatrze ulicznym, robiłam klaunadę, biegałam na szczudłach, robiłam takie rzeczy. Później nawet miałam własną grupkę teatralną, która się nazywała Uszy Wyobraźni. No ale jednak okazało się, że w teatrze nie znalazłam tej takiej, to czego szukał Grotowski przez całe swoje życie, takiej prawdy, takiego istnienia, bycia tu i teraz, tak? I to, że w strukturze jakiejś, strukturze przedstawienia czy etiudy, coś się wydarza jakby między ludźmi w tym momencie. Jakby odtwarzając pewną strukturę, żeby tchnąć w życie w tę strukturę. Nie wiem, czy to jest jasne, ale generalnie tak jak spektakl jest już czymś zbudowanym, tak? Nie można go za każdym razem zmieniać, a on za każdym razem musi być żywy. Tak? No bo aktor musi w jakiś tam sposób wierzyć w to, co mówi, tak? Musisz stać się tą postacią. No i powiedzmy sobie, odtwarzając to któryś tam, nie wiem, dziesiąty, setny raz, to on wchodzi w rodzaj rutyny. Nie jest w stanie już jakby tego w sobie gdzieś tam ożywić. Tak mi się wydaje. I tego właśnie w tym teatrze nie znalazłam. I wtedy nagle zobaczyłam capoeirę. Tak? I to jest jakby, to jest takie samo spotkanie między ludźmi w jakiś tam sposób, które za każdym razem jest żywe, bo nigdy nie wiadomo, co ta druga osoba zrobi. Tak? I tu właśnie nie ma choreografii. Tak czasami ktoś myśli, że capoeira jest choreografią, że my tak się właśnie ruszamy, że to musiało być gdzieś tam uzgodnione, co robimy. A to nie, tam nie ma nigdy choreografii. A została ci ta fascynacja teatrem? Gdzieś tam mniej niż kiedyś, ponieważ to jest też tak, że już tym bardziej będąc po teatrologii, znając te wszystkie sztuczki teatralne, to już się nie da wrócić do tego, żeby patrzeć tak na teatr takim naiwnym wzrokiem, żeby go zobaczyć jakby świeżym wzrokiem. Tak? Trochę tak samo jest z filmami, tak? Tak samo jest ze wszystkim, co jakby na początku wydaje nam się takie wow, niesamowite i cudowne, a później się już to widzi właśnie tak z technicznej strony, widzi się jakby ale też wszystkie niedoskonałości i już trudno mi odnaleźć tę fascynację teatrem. Mhm. A capoeira nadal jest. Jakie trzeba mieć predyspozycje, żeby zacząć trenować capoeirę? Trzeba mieć chęci. Mhm. A potem pójdzie. Ludzie przychodzą na capoeirę z bardzo różnych pobudek. Tak? No tutaj w Europie czy w Polsce raczej nie przychodzą, bo chcą się bić. To raczej nie jest ten kierunek, bo wiadomo, że jeżeli ktoś się chce nauczyć efektywnej walki, no to raczej idzie na Krav Magę, na jakąś samoobronę, a capoeira jest zupełnie, nie powiem, że jest bezużyteczna do tego, tak, ale wymaga wielu lat treningów, żeby w ogóle jakby umieć się tak skutecznie obronić, na przykład nie w jakiejś tam walce ulicznej. Bo jakby w capoeirze się nie dąży do unicestwienia przeciwnika. Tak? Zupełnie, to jest zupełnie inna filozofia. Więc ludzie przychodzą, nie wiem, bo ich zafascynuje muzyka na przykład. Tak? Ludzie przychodzą, ponieważ ich zafascynują akrobacje. Ich zafascynuje czasami kultura, czasami ogólnie, nie wiem, no ściągnął ich kolega, koleżanka, tak to wiadomo, jakby, ale ludzie przychodzą z bardzo różnych pobudek i tak naprawdę to jest też ciekawa społeczność w capoeirze, ponieważ to są ludzie, którzy nigdy w życiu na żadnej innej płaszczyźnie by się nie spotkali, bo to są tak różni ludzie, tak? Zupełnie różnych środowisk, różnego stanu społecznego, różnym wykształceniu, tak? Wykonujący bardzo różne prace, bogaci, biedni, to jest w ogóle strasznie dziwna mieszanina ludzi, którzy gdzieś we wspólnej pasji odnajdują jakby przyjaźń i gdzieś tam jednoczą się przez tą capoeirę. Myślę, że bardzo duże znaczenie ma również to, że wszelkie materiały wideo dotyczące capoeiry to jest radość, to jest uśmiech, to jest muzyka. Może to też przyciąga ludzi? No myślę, że tak, bo capoeira to jest, ogólnie dla mnie to jest energia. Tak? To jest ta energia wydobywana właśnie z muzyki, z ludzi, którzy stoją w kręgu, dają tę energię do środka dla graczy. To jest faktycznie związane ogólnie z całą kulturą brazylijską, która jest taką tradycją, kulturą śpiewu, radości, uśmiechu. Tak? Brazylijczycy są takim bardzo otwartym i radosnym narodem. To jest pierwsze, co się tam rzuca tak naprawdę w oczy, że oni są cały czas uśmiechnięci, cały czas podśpiewują, cały czas wytupują rytm. Tak. U nas jest to dosyć trudne, żeby to przejąć. Jesteśmy innym narodem mentalnie, z pewnością. Tak, chociaż jeszcze nie jest to aż tak źle, jak na przykład w Anglii. U nas jakby na przykład, nie wiem, kontakt fizyczny, tak, że ktoś, nie wiem, podejdzie, kogoś obejmie, to nie jest tak źle widziany. Mhm. Też w ogóle ja mam taką teorię, że Polacy, bo Polska się super odnalazła w capoeirze. W sensie, jak capoeira w Polsce powstała tam na początku tych lat 2000, to jak Brazylijczycy przyjeżdżali, to mówili, że jakby nigdzie poza Brazylią nie widzieli takiej wkrętki na capoeira i takiej fascynacji i takiego wysokiego poziomu w capoeirze. Ja myślę, ponieważ capoeira powstała z walki o wolność, tak, powstała zrobiona przez ludzi, którym nie wolno było jakby walczyć. Tak? A my Polacy ciągle walczymy o wolność. A tak naprawdę tak. No. A my Polacy od zarania dziejów mamy właśnie też sytuacje różnego rodzaju gnębienia naszego narodu, tak, i właśnie konieczności walki o swoją godność, o swoją wolność. Więc ja myślę, że to jesteśmy dosyć podobni do Brazylijczyków w tym aspekcie. Mhm. Mówiłaś o tym, że ludzie przychodzą, bo mają chęci. To jak jest z popularnością w tej chwili capoeiry w Polsce? I czy możesz to porównać z innymi krajami na przykład? Już wspomniałaś o Anglii. Jak jest w innych krajach w takim razie? Mhm. Czy capoeira w Europie, w ogóle w Europie Zachodniej jest dużo dłużej niż w Polsce? Bo tam się zaczęła między latach 70-tych, 80-tych, tak? Jakaś tam Francja, no Portugalia, wiadomo, Niemcy też. Z tym, że ona się zaczęła tam zupełnie inaczej niż w Polsce, ponieważ to było tak, że tam przyjeżdżali po prostu Brazylijczycy, tak, capoeiriści, no i zaczynali tam uczyć ludzi, tak, wprowadzali tam capoeirę razem ze sobą. Mhm. A w Polsce to było tak, że szczególnie po projekcji tego filmu, był taki film hollywoodzki, Tylko dla najlepszych, Only the Strong. Mhm. Taki film, on właśnie był puszczony jakś pod koniec lat 90. I on jakby zafascynował bardzo wielu młodych ludzi. Tak? Był trochę taki film, może nie ta skala, ale to był trochę film jak Wejście Smoka, tak? z Bruce Lee. No i właśnie było mnóstwo młodych ludzi, którzy chcieli trenować capoeirę, no ale nie mieli z kim i gdzie. I ta capoeira w Polsce powstała z takim oddolnym ruchem. Także, że jakby w całej Polsce spotykały się grupki młodzieży, gdzieś w parkach, gdzieś na jakichś placach. I bez prostu, trenerów z Brazylii, tak? Bez trenerów w ogóle żadnych, tak? Nie tylko w Brazylii, po prostu bez trenerów, bo nikt tego nie umiał. I po prostu odtwarzali sobie w domu te kasety wideo z tym filmem i uczyli się tych ruchów, tak? I tak naprawdę no, te osoby, które tam trenowały, gdzieś pojechały może na jakieś jedne warsztaty do Niemiec, czy gdzieś tam, to już w ogóle byli półbogami, bo oni coś umieli. I potem te osoby zaczynały uczyć kolejnych, tak, sami nic nie umiejąc. A później dopiero właśnie zaczynali sprowadzać no, dużym wysiłkiem, tak, i finansowym, i logistycznym. Zaczęli sprowadzać jakichś tam mistrzów czy instruktorów z Brazylii, znaczy głównie z Europy Zachodniej, tak, Brazylijczyków, którzy po prostu przyjeżdżali tutaj i prowadzili warsztaty capoeiry. I tak to po prostu się rozrosło. A jak to się stało, że ty zostałaś taką najbardziej utytułowaną, można powiedzieć, zawodniczką w Polsce? Że najbardziej utytułowaną to głównie dlatego, że ja trenuję po prostu najdłużej. Ja trenuję od tych 25 lat, więc no i z dużym zaangażowaniem, tak? To jeszcze robiąc teatr, ja zauważyłam, że dużo więcej mi sprawia przyjemności i satysfakcji, jeżeli komuś przekażę coś, kogoś czegoś nauczę, niż jak sama to zrobię. Tak? Więc jakby ja odkryłam sobie ten jakiś tam rodzaj charyzmy i talentu do przekazywania innym osobom i też właśnie takiej radości z tego, że uczę kogoś. Mhm. Więc to już jak było wcześniej. I jak zaczęłam trenować capoeirę, to robiłam równocześnie projekty społeczne na Warmii, Mazurach i na warszawskiej Pradze Północ z takimi no, dzieciakami z biednych środowisk, patologicznych często środowisk. I to były projekty teatralne, ale ten teatr nie bardzo się w tym sprawdzał. W sensie na słowo teatr to ta młodzież, no tak. Taka, że tak powiem, uliczna niespecjalnie, nie za dobrze reagowała. No ja trochę w akcie desperacji zaczęłam tam prowadzić zajęcia capoeira. Najpierw sprowadziłam tam mojego instruktora, żeby tam poprowadził raz. No i to zagrało. Po prostu się okazało nagle, że ta cała młodzież tam z takiej małej wsi, ta wieś na Warmii się nazywała Piotrowiec. Tam robiliśmy taki projekt przez kilka lat. I nagle się okazało, że te dzieciaki nawet, żeby tylko móc robić capoeirę, to one nawet będą robić teatr, po prostu wszystko będą śpiewać i wszystko będą robić, żeby tylko ta capoeira tam była. No więc ja tak naprawdę trenując rok, zaczęłam capoeirę uczyć, tak? No oczywiście tylko tam, w tych projektach społecznych. A później zaczęłam to jakoś tam łączyć, bo zaczęłam z moim mistrzem razem właśnie współprowadzić te projekty. No a później, jak trenowałam 4,5 roku, to już jakby dostałam pozwolenie na to, żeby prowadzić swoją własną grupę. Mhm. No i to ci daje dużo przyjemności, prawda? Tak, tak. To mi daje no, ogromną radość, frajdę, satysfakcję. A powiedz mi, czy to, że fascynujesz się capoeirą, przekłada się też na twoją fascynację samą Brazylią? Tak, oczywiście. Nawet miałam taki czas, że chciałam tam mieszkać. Chciałam się tam przeprowadzić. Na razie to dużo wyjazdów chyba do Brazylii, prawda? Znaczy, byłam w sumie 14 razy, ostatnio liczyłam. 14 razy, za każdym razem mniej więcej miesiąc tam byłam, więc no już tak można powiedzieć, że z półtora roku tam spędziłam. Mhm. No i to też było ciekawe, bo jak poleciałam za pierwszym razem do Brazylii, otworzyły się drzwi samolotu, wysiadłam tam, jakby zrobiłam głęboki wdech, poczułam to powietrze, poczułam ten zapach i stwierdziłam, kurczę, ja w domu jestem. Po prostu ja wróciłam. Tak? I to było coś niesamowitego, takie bardzo silne właśnie poczucie jakiegoś tam powrotu to gdzieś tam do domu, do jakichś moich korzeni, nie wiem. Tak samo to było, więc jak zobaczyłam capoeirę i tak samo właśnie tak się poczułam w Brazylii. Mhm. No i też w bardzo naturalny sposób się nauczyłam portugalskiego, tak? Bo się nigdy się nie uczyłam, nigdy nie chodziłam na lekcje portugalskiego, no a mówię mniej więcej tak jak po polsku. A czy w Polsce można gdzieś zobaczyć pokazy capoeiry? Tak po prostu pójść jak do teatru? Przepraszam za to określenie. A nawet mieliśmy pokazy w teatrach, także też. No. Mieliśmy kiedyś, a to też no właśnie w początkach, tak, kiedy bardzo, bardzo dużo ludzi było tak strasznie mocną zajawką na tę capoeirę. Mhm. To robiliśmy wtedy pokazy nawet w Teatrze Roma, w Teatrze Polskim, ale to już wiele, wiele lat temu. I to były takie nawet duże takie spektakle, tak? Mhm. Fabularne spektakle z różnymi tam... Bo capoeira jest też nieodłącznie związana z całą kulturą Brazylii, z różnymi formami kultury, tak? No właśnie na przykład sambo. Tak? Mhm. Również z frevo, to jest może takie mniej znane. Jest taka tradycja takich tańca z parasolkami. Również makulele, to jest taki taniec wojowników z pałkami przy bębnach. Jest puszadaji hedzi, czyli to jest wyciąganie sieci, taki rytuał, wyciąganie takiego tańca do wyciągania sieci. Aha. Więc jest takich dużo różnych form kulturowych brazylijskich, które są bardzo ciekawe. To jest tak, różnych elementów folkloru brazylijskiego z różnych części Brazylii, no, które właśnie się gdzieś tam łączą z tą capoeirą. No i na bazie tego wszystkiego można zrobić bardzo, bardzo ciekawe spektakle. Mhm. Nawet w tej chwili już jakby, ponieważ już nie ma takiego boomu na capoeirę, nie ma już takiej fascynacji, nie ma tyle ludzi trenujących, którym się tak chciało poświęcić kilka miesięcy, żeby w czymś takim wziąć udział. Ale pokazów capoeiry jest bardzo dużo. Tylko no to nie ma takich, żeby w tym miejscu i tam określonym akurat pójść sobie na pokaz i kupić bilet, sobie pooglądać. Ale są często przy okazji jakichś, nie wiem, festynów, jakichś takich rzeczy. My zawsze na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy robimy kilka pokazów, tak? Mhm. Więc te pokazy gdzieś tam są w telewizji, też często jest capoeira. Czyli na przykład, jeżeli dzisiaj ktoś usłyszy naszą rozmowę i pomyśli, chce to wszystko zobaczyć, to nie znajdzie żadnych ogłoszeń, że wtedy i wtedy jest pokaz capoeiry. Nie, no znajdzie raczej ogłoszenia, gdzie znajdzie o tym, że można trenować, tak, że są treningi. A o pokazach to raczej nie. To one są przy okazji jakichś innych wydarzeń, więc, mhm. więc to raczej, no to trzeba trafić po prostu. A gdybyś miała teraz powiedzieć ludziom, dlaczego warto trenować capoeirę, to co byś powiedziała? Długa przerwa. To jest długa cisza, tak. Dlaczego? Ponieważ jakby ja wiem, jaką capoeira ma wartość dla mnie i w moim życiu. Tak? Mhm. Ja wiem, jakby co mi dała i tak naprawdę dała mi wszystko, czym jestem. Bo w ogóle ja byłam takim dosyć dużym dzikusem i gdzieś tam mnie zbliżyła do społeczeństwa i jakoś tam... Dzięki capoeirze nauczyłam się bardziej właśnie bycia, życia w grupie i tak naprawdę no, dała mi pewność siebie, dała mi pracę, dała mi pasję, zajawkę i właściwie może powiedzieć, że bardzo dużo, więc no, co właśnie capoeira może dać, to myślę, że dużo pewności siebie, tak? Bo to jakby też patrzyłam na w tych projektach społecznych, które robiliśmy, to było tak, że to były dzieciaki po prostu, które nie wierzyły kompletnie w siebie, tak? Które tak, jakby widząc przyszłość, która czekała ich, no to właściwie widziała to samo, co ludzi wokół siebie, czyli swoich rodziców, tak, że skończą i tak gdzieś tam pijąc pod mostem, tak, albo sprzątając ulicę. A dzięki capoeirze oni jakby ktoś ich zaczął podziwiać, tak? Mhm. Że oni zobaczyli, że jakby robią coś, co dla innych się wydaje niemożliwe i coś, co jest rzeczywiście fajne i niezwykłe, tak? I zaczynali wierzyć, że skoro, nie wiem, uda im się skoczyć salto, znaczy, że uda im się właściwie wszystko w życiu. Tak? Ja myślę, że to jest to. Na pewno jest to bardzo fajna społeczność. Można znaleźć, nie wiem, przyjaciół, można znaleźć żonę, męża. Już mieliśmy parę ślubów i parę dzieci kapoeirowych też nawet w naszej grupie. Na pewno tak, że można znaleźć właśnie bliskich sobie ludzi. Na pewno można znaleźć pasję na długie lata. No i dla wielu ludzi pewnie ta sprawność fizyczna jest takim magnesem, prawda? No sprawność fizyczna jest tak, tak. Jest często trochę skutkiem ubocznym uprawiania kapoeiry. Na pewno magnesem jest tak, no bo wiadomo, że każdy, znaczy wielu młodych ludzi chce skoczyć salto. Tak? Mhm. Często właśnie pojawiają się na kapoeirze, bo chcą robić akrobację, tak, żeby komuś zaimponować, żeby samemu to umieć. A potem się okazuje, że wcale nie te salto są najważniejsze w kapoeirze. Co inaczej, że nie można się tego nauczyć. Zachęcamy w takim razie do kapoeiry, bo to naprawdę fascynująca sprawa, co wyszło i wyniknęło także z tej rozmowy. Bardzo dziękuję. Dominika Rembelska była Państwa i moim gościem. Rozmawialiśmy o kapoeirze i nie tylko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Das Alagoas, somos filhos da mata real. Viva Zumbi, nosso rei negro, no caminho do canavial. Sou eu, Maculelê, sou eu. Você se embriagou na flor do mesmo pau. Voz me cessa levantou. Você bebeu jurema. Você se embriagou na flor do mesmo pau. Voz me cessa levantou. Você bebeu jurema. Você se embriagou com a flor do mesmo pau. Voz me cessa levantou. Você bebeu jurema. Você se embriagou na flor do mesmo pau. Voz me cessa levantou. Corre pro mato que a batalha começou. É a guerra dos palmares, vamos lutar, meu senhor. Corre pro mato que a batalha começou. É a guerra dos palmares, vamos lutar, meu senhor. Corre pro mato que a batalha começou. É a guerra dos palmares, vamos lutar, meu senhor. Corre pro mato que a batalha começou. É a guerra dos palmares, vamos lutar, meu senhor. Maculelê, sou eu. Sou eu, sou eu. Sou eu, Maculelê, sou eu. Leva eu, leva eu que eu vou. Ui, leva eu que eu vou. Ui, vai leva eu. Pra ganhar algum dinheiro. A seca matou meu gado, acabou com a plantação. Eu vou com mulher e filho, sem levar nenhum tostão. Foi leva aí, foi leva aí. Louvado seja, vou partir num pau de arara. No sertão eu perdi tudo, pra mim não restou mais nada. No coração fica a saudade do luar do meu sertão, da boia de cantoria, dos amigos e dos irmãos. Foi leva eu, foi leva eu. São de um nordestino, é duro que nem pau pereira. Valente como um lampião, e forte igual um capoeira. Na mente eu levo lembrando, no peito uma ferida. Mesmo fugindo da sede, mas vou de cabeça erguida. Oi, leva eu, oi, leva eu. Seca matou meu gado, acabou com a plantação. Eu vou com mulher e filho, sem levar nenhum tostão. Foi leva eu, foi leva eu. Leva eu que eu vou. Foi leva eu, leva eu que eu vou. Muito louvado seja, vou partir no pau de arara. O coração fica a saudade do luar do meu sertão, da boia de cantoria, dos amigos e dos irmãos. Foi leva eu, foi leva eu. Pau Pereira, valente como lampião, forte igual capoeira. Na mente eu levo lembranças, no peito uma ferida. Mesmo fugindo da seca, mas vou de cabeça erguida. Foi leva aí, foi leva aí. Trúica. Entra na roda quem é capoeira, capoeira. Chega, balança, sacode poeira, capoeira. Capoeira. Capoeira. Alma velejar, Odô Iemanjá, bate pensamento bom, sente tom da vibração, é lindo. e a baiana lá no céu, que tanto me ensinou. Chega lá, sorri pra mim, por onde estiver eu vou. Deixa essa luz entrar, deixa o coração bater poeira. Capoeira. Na roda quem é capoeira, capoeira. Chega, balança, sacode poeira, capoeira, capoeira. Capoeira.